Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Als het OM en het Forensisch Instituut particuliere stamboomonderzoeken gaan gebruiken om misdaden op te lossen, wat zijn er dan nog meer voor mogelijkheden? Bijvoorbeeld de hielprikdatabase. Straks gaat het over privacy versus opsporing. In 1 Vandaag naar het NOS Journaal. Jelle Visser. Het Julianakanaal in Limburg blijft 2 weken langer dicht voor de scheepvaart. Door vertraging bij de werkzaamheden aan een ondergelopen bouwput lukt het Rijkswaterstaat niet om het kanaal vandaag weer te openen. 1,5 week geleden stortte een deel van de damwand in tussen de bouwkuip en het kanaal. De bouwkuip liep daardoor vol met water. Volgens zender 1 Limburg kost de afsluiting van het Julianakanaal schippers al snel 1000 tot 8000 euro per dag. Nederlandse huishoudens hebben steeds vaker geldproblemen. In 2021 had de helft moeite met rondkomen. Vorig jaar steeg dat naar 6 op de 10. Met name de inflatie hakt erin en dan vooral bij jongeren, zegt deze onderzoeker van Deloitte. Ze hebben gemiddeld gezien een meer korte termijn focus. Dus ze richten zich erg op het moment. Ze geven liever geld uit dan dat ze sparen voor onvoorziene omstandigheden. Ik denk dat past ook wel bij jongeren. Maar dat maakt ze wel kwetsbaar als er veel dingen om hen heen gebeuren qua prijsstijgingen en ze daar niet altijd hun gedrag op willen of kunnen aanpassen. Bijna de helft van de mensen tussen de 18 en 25 is financieel ongezond, zoals het heet. Dat was voorheen ruim een kwart van die groep. De glashaaltjes die vorige week op Schiphol in beslag werden genomen zijn vrijgelaten in de natuur. De 170.000 babypalingen werden aangetroffen in koffers die onderweg waren naar Maleisië. 2 mensen zijn aangehouden. De glashaaltjes zijn inmiddels uitgezet in de randmeren in de buurt van Harderwijk. De Belarusische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Ze deed 2 jaar geleden mee met de presidentsverkiezingen, maar leeft sindsdien in ballingschap in Litouwen. Ze wordt onder meer beschuldigd van hoogverraad. In grote delen van het land hebben treinreizigers last van vertraging. In het oosten staakt het personeel van regionale vervoerders voor een betere cao. In het westen zijn er defecten aan het spoor, waardoor veel intercities uitvallen. Reizigers wordt geadviseerd een reisplanner te raadplegen. Een groep vissers heeft vanochtend een brandbrief afgeleverd bij koning Willem-Alexander in Paleis Noordeinde. De brief is ondertekend door zo'n 400 schippers. Ze maken zich zorgen over de toekomst van de visserij in Nederland. Ze vinden dat ze onevenredig hard worden geraakt door de stikstofmaatregelen, zegt deze initiatiefnemer Evert de Blok. De politiek heeft al laten zien dat ze de visserijsector vergeten. En daarom zeggen we, nou, we gaan nu nog 1 niveau hoger. En hoger kunnen we niet om aandacht te vragen voor dit probleem. Ik verwacht dat hij het onder de aandacht brengt van de ministers. En daar vervolgens zullen we dan moeten afwachten wat die daarmee doen. Dieselmotoren aan boord moeten per 1 oktober een katalysator krijgen. Volgens de vissers is dat een investering van 1 ton... die voor velen niet is op te brengen. De brief werd door de beveiliging van Paleis Noordeinde in ontvangst genomen. De bewoners van 4 panden in het centrum van Rotterdam die gisteren werden ontruimd vanwege instortingsgevaar mogen nog zeker 3 weken niet naar huis. Hun gevels staan op instorten. In een gebouw in de Middellandstraat waren gisteren funderingswerkzaamheden bezig. Een bewoner hoorde een knal en zag toen stofwolken. Volgens de brandweer staat de handel op instorten. De straat is afgezet voor al het verkeer om extra trillingen te voorkomen. En dan het weer, regenachtig met temperaturen tussen de 2 en 5 graden. Vanavond, vannacht en morgen regent het ook vaak. Soms valt er ook wat natte sneeuw. Het wordt morgen zo'n 4 graden, dan ook nog regen en kans op natte sneeuw. Dankjewel, Jelle. Bij de ANWB voor het verkeer, Helene Geest. Er staat alweer 100 kilometer file, maar er zijn nog niet zo heel veel bijzonderheden. Er zijn er eigenlijk maar 2 die opvallen op dit moment. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht staat een lange file tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. In totaal 6 kilometer. De vertraging is 1 kwartier. Er staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechterrijstrook dicht is. En ook bij Eindhoven op de A67 van Eindhoven naar Venlo tussen knooppunt Leenderheide en Someren 25 minuten vertraging. De oorzaak van die file is een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in 1 softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Morgenavond in Close-up, een documentaire over de bizarre wereld van mode-influencers die in Parijs front row zitten bij alle topmodeshows, maar er niet echt van rond kunnen komen. Glamour en afzien. Morgenavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. NPO Radio 1. Avro Tros. Een hele wijk alleen voor Oekraïnse vluchtelingen is er nu in Vlaardingen. Maar waarom eigenlijk, dat bespreken we zo met de verantwoordelijk wethouder. Lammert, feit of fictie, we zijn op de boerderij? Ja, we gaan dieren tellen, want Jesse Klaver van GroenLinks zei in Buitenhof dat Nederland de meeste landbouwdieren heeft van Europa. En zelfs van iedereen, dus de hele wereld, dat checken we zo. Nu, je stuurt je DNA naar een bedrijf omdat je wilt weten wie je voorouders zijn. Gaat de politie ermee aan de haal? Eén vandaag. Susanne Bosman. Dat lijkt realiteit te worden. Het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut willen namelijk voor vastgelopen cold case zaken gebruik maken van particuliere DNA-databanken. Dat zijn databanken die in feite alleen bedoeld zijn voor familiestamboomonderzoek. Lammert, Nederland is niet het eerste land dat hier mogelijk gebruik van gaat maken, toch? Nee, Zweden doet het bijvoorbeeld en de Verenigde Staten. Daar zijn nog vele zaken opgelost via deze methode. Het bekendste is misschien wel de ontmaskering van de Golden State Killer. Seriemoordenaar Joseph James D'Angelo werd na een zoektocht van tientallen jaren in 2018 gevonden via zo'n DNA-databank. By going back as far as they could to find a common ancestor, in this case great, great, great grandparents, and then working forward again, they could build family trees of potential suspects. It took 2 years to narrow the suspect pool down to just one person, 72-year-old former police officer and retired mechanic Joseph D'Angelo Jr. Ja, in 2020 werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Lex Meulenbroek is DNA-deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut. Goedemiddag, meneer Meulenbroek. Ja, goedemiddag. U hoopt ook op zulk spectaculair resultaat als in de Verenigde Staten een paar jaar geleden? Nou ja, de pilot die we nu willen gaan doen, als die zou resulteren in zo'n uitslag, zou dat natuurlijk heel fijn zijn. Ja. Want u wilt een pilot doen. Dat gaat om 2 cold case zaken. Hè? Wat voor zaken zijn dat? Ja. 1 zaak betreft een ernstig levensdelict waarbij we een DNA-spoor hebben van de dader. En het andere betreft een om het leven gebracht persoon waarvan we DNA hebben van de persoon die waarvan we niet weten wie het is, maar die door een misdrijf om het leven is gebracht. Ja. En kunt u eens vertellen wat we ons moeten voorstellen bij dat proces dat u dan zou willen volgen? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, het gaat als volgt. Van het DNA van deze 2 personen maken we een speciaal DNA-profiel. En dat DNA-profiel dat uploaden we in 2 DNA-databanken, 2 genealogische DNA-databanken. Met het idee om te kijken of daar verwanten zitten van degene die we zoeken. Dus we uploaden de profielen, de databanken gaan kijken of daar verwanten in zitten. En wat wij vervolgens terugkrijgen van die databanken zijn de namen en de mogelijke verwantschappen van deze personen. Mm-hmm, maar en dan hoop je natuurlijk dat daar verwanten bij zitten, waarbij we met stamboomonderzoek uiteindelijk kunnen gaan uitzoeken wie degene is die we zoeken. Ja, dat is nog niet eenvoudig, hè? Want zoals heel kort hadden we daar een fragmentje van, zoals werd uitgelegd, zoals dat ging bij die Golden State Killer. Ja, op een gegeven moment komen ze bij hele verre verwanten en dan ben je nog heel lang natuurlijk aan het terugzoeken. En dan heb je misschien wel een match, maar dan is dat nog geen bewijs, hè? Nee, kijk, het bijzondere van deze databank is dat je dus ook hele verre verwanten kan vinden. En dan gaat het natuurlijk om zaken waarbij alles is gedaan, waarbij we DNA hebben van de dader, maar alle DNA-onderzoeken hebben niets geresulteerd in een match, in onze eigen databank niet, ook niet in de justitiedatabanken in Europa. Ook het verwantschapsonderzoek in onze eigen databank heeft niet geresulteerd in een doorbraak. Ja, dan heb je dus goed DNA van degene die je zoekt, maar dan houdt het eigenlijk op. En deze databanken bieden dan de mogelijkheid om wellicht een verre verwant te vinden van degene die je zoekt. En je moet natuurlijk op een gegeven moment kijken van wat voor verwanten komen daar dan uit. En dan moet je beoordelen, zijn dat verwanten, hoe ver af zitten die van degene die je zoekt? Is dat met stamboomonderzoek te doen? En vervolgens kun je dan met genealogen die stamboomnetwerk doorlopen om uiteindelijk uit te komen bij de onbekende persoon. Ja, ja, maar als je die dan hebt en je hebt hem in de peiling, hè, zoals dat met die Golden State Killer ging, dan kun je nog niet zeggen op basis van wat we nu gevonden hebben, kunnen we jou voor de rechter halen. Maar toen zijn ze hem nog gaan achtervolgen en hebben ze een zakdoekje van hem, geloof ik, afgepakt, dat ze toch echt zijn DNA hadden. En toen pas konden ze gaan kijken, hè, konden ze echt met gerechtelijk bewijs komen. Dus het is een heel groot onderzoek, maar dan moet je daarna natuurlijk nog wat stappen zetten. Maar goed, u gaat dus kijken in wat een enorme databank is. Al die mensen die ooit hun DNA hebben afgestaan, omdat ze dachten, Lammert, ik vind het heel erg leuk om te weten waar ik eigenlijk vandaan kom. Ja, ik heb dat ook gedaan, inderdaad, stamboomonderzoek. Dus het Israëlisch-Amerikaanse MyHeritage heeft mijn DNA. Maar ja, ik heb niks te verbergen hoor, maar ik begin me toch wel een beetje af te vragen, ja, wat gaan ze dan allemaal doen met het DNA als dit onmogelijk is? Kan er dan ook misschien gezondheidsonderzoek naar gedaan worden? Het staat vast allemaal in die kleine lettertjes, maar ja, die lees ik dus nooit. Ja, u kent die, laat ik zeggen, die voorbehouden. Er zijn zo'n 40 miljoen mensen die op dit moment in 5 grote Amerikaanse genealogische databanken hun DNA-profiel hebben geüpload. Wij maken van 2 daarvan gebruik en die 2 waarvan geen gebruik maken, daar hebben de deelnemers ook toestemming gegeven om hun DNA-profiel te laten vergelijken met dat van een spoor wat door justitie wordt ingebracht. Dus de deelnemers in deze databank die dat willen, hebben daar expliciet toestemming voor gegeven. Maar dat staat toch in die hele lange lijst met kleine lettertjes die je helemaal door moet scrollen en dan ga je toch op oké drukken zonder dat je het leest? Nee, dat is niet zo. Je moet, op een gegeven moment moet je dus bij GetMatch en FamilyTree DNA, waar het om gaat. Het gaat dus niet om die andere databank. Okay. Het gaat echt alleen om deze 2. Dit zijn ook de enige 2 die dus door justitie gebruikt mogen worden. Daarin, je kan eigenlijk niet anders dan, je moet op een gegeven moment kiezen voor wel of niet opt-in, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. Die stap moet je bewust doorlopen, anders kan je gewoon niet verder. Dus alle deelnemers in deze databanken moeten dus expliciet aangeven, wil ik mijn profiel laten vergelijken met een profiel wat justitie inbrengt. Eventueel zou kunnen dus daar gebruiken is, dan, ja. Mm-hmm. Nou, dus daar kan je niet omheen. Ja. Ja, ja, ja, maar nou zijn er wel meer mensen die twijfels hebben bij deze methode, bij deze toepassing. We spraken wetenschapsonderzoeker Victor Toom. Hij is kritisch. Het allergrootste probleem van deze technieken is dat duizenden mensen op grond van een toevallige overeenkomst van een DNA-code, in combinatie met een heel ver familielid, dat die duizenden mensen in het opsporingsonderzoek worden ingetrokken. En dit betreft burgers. En burgers hebben niks te zoeken in strafrechtelijk opsporingsonderzoek. Ja, wat vindt u daarvan, meneer Meulenbroek? Nou, ik vind dat klopt niet. Want wat er gebeurt is, op een gegeven moment, stel dat je 3 verre verwanten vindt, of een nabije verwant. Nou, op basis van de stambomen die van deze mensen bekend zijn, wordt uiteindelijk het stamboomnetwerk bekeken. Maar al die mensen in die stamboom, die zijn op zich helemaal niet interessant. Zijn ook helemaal geen verdachten. Het zijn als het ware treders in een groot netwerk die doorlopen moeten worden om uiteindelijk uit te komen bij degene die je zoekt. Pas degene, de kandidaat aan het eind van de rit, die kan mogelijk als verdachte worden aangemerkt. Dus wat hij zegt is onjuist. Er komen niet zoveel mensen als verdachten of worden niet betrokken bij een onderzoek. Het zijn treden op weg naar een uiteindelijke persoon en die kan dan mogelijk ook op basis van andere informatie, woonplaats of leeftijd, uiteindelijk als verdachte worden aangemerkt. Dus de opmerking die zojuist gemaakt wordt is iets waar wij ook ons zorgen om maken, want dat is echt een verkeerde voorstelling van zaken. Nu wilt u natuurlijk zaken oplossen die al lang liggen. Want ik weet niet of u dat kunt vertellen over. Hè, want u was daar natuurlijk redelijk omvloerst over. Over welke cold case zaken het zijn die u graag op deze manier op wilt lossen. Maar die liggen vaak al heel lang. Hè? Dus u wilt familieleden opluchting geven. U wilt daders voor het gerecht brengen. En dan hoort u, ja, we hebben hier data van 40 miljoen mensen. Dan snap ik dat u enthousiast wordt. Er zijn ook andere systemen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld de HUPRIC bij pasgeborenen. Dat is ook een enorme database. Er zijn nog andere zaken. Er zijn bloedbanken, ziekenhuizen. Zijn dat nog instanties waarvan u denkt, daar zit voor ons ook een heleboel waar we wat aan zou kunnen hebben? Nee, daar denken we helemaal niet aan. We willen ook helemaal niet dat iedereen in een databank gaat. Absoluut niet. En wij beperken ons echt tot die twee databanken die dus samenwerking met justitie willen. En onder strenge voorwaarden, hè, dat gaat ook alleen maar nogmaals met die deelnemers die daar toestemming voor hebben gegeven en voor de hele zware misdrijven. Dus wij zijn absoluut niet op zoek naar andere databanken. Het gaat om deze databanken die ook in Amerika, Australië, Canada, Zweden, Noorwegen en binnenkort de Denen gebruikt worden. En nogmaals, alleen als een laatste redmiddel voor zaken waar we alles is gedaan. Zaken die ook maatschappelijk veel verontrusting hebben gebracht. Eigenlijk zaken, je kan het vergelijken waar we nu op dit moment ook DNA-verwantschapsonderzoek in mogen doen. In de DNA-databank die we zelf hebben. En grootschalige bevolkingsonderzoeken zoals Milika van Doorn, Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen. In dat soort zaken, daar denk je dan aan als ultiem middel. En zijn dat dan ook zaken waar dat DNA wat aangetroffen is heel duidelijk dader-DNA is? Want daar is soms ook wel eens discussie over natuurlijk. Ja, dat is dus, dat zijn dus zaken waarvan, en dat geldt sowieso voor al het verwantschapsonderzoek, als dat middel ingezet mag worden, dat het nagenoeg zeker is dat het DNA afkomstig is van de dader, of het is DNA van de onbekende vermoorde persoon. Dat zijn voorwaarden om uiteindelijk dit soort verwantschapsonderzoeken te doen. Maar die gelden nu ook al, wat we sinds 2012 in Nederland mogen doen. Dus dat zijn hele duidelijke richtlijnen en daar gaan we heel zorgvuldig mee om. Ja, maar is het voelt dan toch een beetje dat u kijkt, hè, naar dit soort databestanden, dat u denkt, oh, daar zitten allemaal mogelijke verdachten voor ons in. Ja, dus is dat een beetje de manier waarop u kijkt naar data? Ja. Nee, die verdachten zitten niet in die databanken. Mm. Het zijn alleen, dit middel is alleen een mogelijkheid om via mogelijke verwanten, verre verwanten van de verdachten, bij die verdachten uit te komen. De mensen in die databank zien wij helemaal niet als verdachten. Komen ook allemaal niet als verdachten naar voren. Het zijn eigenlijk de traders op weg naar die verdachten. Maar die mensen worden ook niet onderworpen aan een politieonderzoek of iets. Het is eigenlijk zoals een particulier op zoek gaat naar zijn verwanten en via een stamboom uiteindelijk uitkomt bij degene die die zoekt. Ja, en die dan mogelijk familie is. U wilt dit onderzoek graag op deze manier gaan doen. Wie beslist erover, tot slot? Het Openbaar Ministerie is beslist over deze zaken. Mm-hmm. En is daarin in de lead. Ja, dus die bepalen dat op een gegeven moment. Ik dank u wel. Ja, Lex Meulenbroek was dat van het NFI. Over DNA-databanken en onderzoek in cold cases hadden wij het. Regeldruk bij ondernemers, meer geld naar topsport. Wat doen we met het vliegveld? Thema's bij de Provinciale Statenverkiezingen in Limburg. Maar ook heel basic, hoor. Dat we op de kaart blijven staan. Ja, dat zou toch moeten lukken. Zometeen verslag vanuit Limburg voor het verkeer. Naar Helene de Geest. De meeste vertraging is er op dit moment in de buurt van Eindhoven. En dan met name op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen knooppunt De Hocht en de afrit Zomeren is het oponthoud nu 40 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Eén vandaag. En Lambert, we gaan het hebben over, tenminste jij gaat het hebben over een kikker. Ja, en niet zomaar een kikker, maar de poolkikker. Want alsof ons land nog niet genoeg op slot zit door dat vermaladeide stikstof, zorgt deze kikker er volgens RTV Oost voor dat levensgevaarlijke onbewaakte spoorwegovergangen in Overijssel niet kunnen worden aangepakt. Want de poolkikker zit in het spoorwegtaluut. En ja, die is beschermd, dus dan weet je het wel. Maar wat voor kikker is het dan? Ja, ik heb ook geen idee. Dus ik belde de autoriteit op het gebied van alles wat ademt en dier wordt genoemd, Midas Dekkers. Wat weet hij ons uit zijn jarenlange studies allemaal te vertellen over deze beschermde poolkikker? Oh, Nee, ik weet er ook niet het fijne van. Het is nogal ingewikkeld. Vroeger hadden we gewoon de bruine kikker en de groene kikker. En daarmee was het af. Maar toen bleek dat die hybridiseren nogal gemakkelijk. Dus toen is er een derde kikkersoort bijgekomen, waarvan de een beweert dat het een aparte soort is en de ander niet. Dus als je wil weten hoe de huidige stand is, dan moet je bellen met de RAVON. Dat is de club die in Nederland op de amfibieën en de reptielen past. En die weten dat precies. Oké. Nou, naar de RAVON dan maar. Op hun website staat dat André Marissen contactpersoon is voor Overijssel. De habitat van onze poelkikker des verderfs. Hoe bijzonder is dat beestje nou eigenlijk helemaal? Ja, de poelkikker. Ja, het is de kleinste variant van de groene kikkers. Je hebt in Nederland drie soorten groene kikkers, zeg maar. Je hebt de bastaardkikker, dat is de hybride vorm van de poelkikker, en de meerkikker. De meerkikker is dan de grote groene kikker. Poelkikker is de kleine groene kikker eigenlijk. En dan heb je de bastaard variant. Nou, en die kleine groene kikker, die poelkikker, die is wat minder algemeen als bijvoorbeeld de bastaardkikker. En die zit ook wat meer in het oosten, In het zuiden en het oosten van het land. Meer in vennen en smalle sloten, dat soort. Meer de kleinere wateren. Ja, het wordt meteen fascinerend. Het mag duidelijk zijn. Er is in ieder geval één man in Overijssel laaiend enthousiast over het diertje. Maar ja, het zorgt er toch wel mooi voor dat er al 12 jaar lang een dodelijke onbewaakte overweg niet aangepakt kan worden. Voor zover ik het uit het artikel begreep, die poelkikkers, dat die overwinteren in dat spoortaluut. En dan waardoor ze in de winter niet bezig kunnen en in de zomer juist wel, want dan zitten die poelkikkers in het water. Oké. Dus ze kunnen gewoon de helft van het jaar die spoorwegovergang prima aanpakken. ProRail misbruikt die arme poelkikker dus gewoon als smoes. Ja, goed, dat is. Ja, ik weet niet of ProRail het doet. Ik weet soms ook niet of de media het doet. Het is natuurlijk ook lekker smeuïg, hè. Ik merk soms ook dat journalisten dat ook wel eens doen. Om het verhaal nog even lekker smeuiger te maken. Dus ik weet niet wie het hier doet. Maar goed, die poelkikker maakt het niet onmogelijk. Je moet alleen de werkzaamheden in een ander seizoen doen dan dat je ze gewend bent, denk ik. Opgelost. Zeker. Goed nieuws via de NOS dan. Schippers zijn bezorgd nu de sluiting van het Julianakanaal in Limburg langer gaat duren. Het was de bedoeling dat het drukbevaren kanaal vandaag weer open zou gaan, maar de werkzaamheden aan een ondergelopen bouwput duren langer dan gepland. Nico Evens van Koninklijke Binnenvaart Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Evens, wat was er ook alweer aan de hand bij het kanaal? Wat is daar gebeurd? Rijkswaterstaat die heeft de Herik de opdracht gegeven om het kanaalpand te verdiepen en te verbreden. En daarbij is 10 dagen geleden het damwand onderspoeld en de bouwkuif volgelopen. Ja, en dat wordt dan nu gerepareerd, maar dat duurt dus langer dan gedacht. En wat betekent dat dan voor de scheepvaart nu? Dat betekent voor de scheepvaart dat de schepen die vanuit het noorden naar Maastricht te moeten, dat die via Antwerpen moeten omvaren. Hoeveel schepen gaat het dan? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat gaat ongeveer om plusminus 40 tot 50 schepen per dag. Ja, en die moeten dan een flink eind om. En dat kost geld, hè? Dat kost inderdaad flink geld, ja. Hoeveel? Hij moet rondrekenen dat rond de €150.000 per dag ongeveer kost. Ja, en dan moeten die spullen dan ook nog deels via vrachtwagens uiteindelijk gaan. Dat kost geld, geeft ook extra drukte op de wegen daar. U houdt het natuurlijk nauwlettend in de gaten, want dat is heel vervelend voor de schippers. Wat weet u, wanneer gaat het kanaal dan weer open? Ja, op dit moment geven ze als richtdatum over 14 dagen. Dus dan zitten we ergens tegen 20 maart zitten we zo'n beetje aan. Mm-hmm. Kunt u dat ergens op verhalen? Wat dat te kost? Nee, dus voor de scheepvaart is dat heel lastig om dat ergens op te verhalen. Wij moeten net als iedere Nederlander een beroep doen op de nadeelcompensatieregeling. Nou ja, dat is voor iemand die één keer dat stuk passeert, is dat heel lastig. Maar het betekent wel voor de verladers die dus heel vaak schepen daar hebben varen, dat die een veel grotere onkostenpost hebben. Mm-hmm. Dus de logistiek die is daar veel meer door benadeeld dan een enkele schipper. Ja. Want die heeft, als je er één keer voor heeft moeten wachten, dan kiest hij een andere route. Een andere lading, bij wijze van spreken, naar Groningen toe. Ja, precies. Nou, het is nog even 2 weken doorbijten dan. Tenminste, ik hoop dat het dan verholpen is voor u. Nico Evens was dat van branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland. We blijven in Limburg, want ja, regeldruk voor ondernemers, de komst van een kleine kerncentrales, van het sluiten van vliegveld Maastricht. Dat zijn onderwerpen bij de provinciale statenverkiezingen daar. Verslaggever Joris Kreugel is in Limburg. Er is veel ontevredenheid in het land, hè? Over stikstofcrisis, oorlog, energiecrisis. Ga je ook stemmen? Ik ga sowieso stemmen. Wat vind je belangrijk hier als het gaat om de provincie Limburg? Ik ben eigenlijk best tevreden. Er zijn dingen goed geregeld, vind ik zelf. Het is wel een krimprovincie, hè? Dat er goed wordt geïnvesteerd. Dat we op de kaart blijven staan. Ik ga stemmen. Wat vind je belangrijk? Zakelijk gezien, natuurlijk het toerisme in Maastricht. Het is flink bezuinigd, hè, de afgelopen jaren. Ja, dat is de toekomst van ons eigenlijk. Gezien de zware tijden die we al achter de rug hebben, hè, met corona enzovoort, is dat toch wel een dingetje. De provinciale statenverkiezingen komen eraan. Wat is een belangrijk iets voor jou? Voor de politiek tegenover de voortgang van het vliegveld staat. Want dat heeft de laatste jaren voor ontzettend veel extra overlast gezorgd. De provinciale statenverkiezingen in Limburg. Lou Want en Wim Derks, jullie zitten in verschillende actiegroepen. Ja, ik ben van de Omwonenden, dat is een burgerinitiatief. Ik ben Wim Derks van de Alliantie en daar zitten 15 organisaties bij aangesloten. Want waar gaat het allemaal over? Het vliegveld hier in Maastricht. En daar is niet iedereen blij mee en daarom zijn er actiegroepen opgericht. Best wel een stevig geluid als je opstijgt. Nee, dat vinden we niet. Het kan veel erger. Dan trilt de hele zaak en dan is het gewoon ongezond. En dan komt er zoveel blast uit die achterkant, dus dat je hier ook niet kunt blijven staan. Dus dit is nog een kleine, die was leeg, dus die heeft ook nog niet zoveel power nodig om van de grond te komen. Als je die grote toestellen hebt en je zit daaronder en dan als er zo'n grote bak over je heen komt met alle trillingen van dien, met alle geluid van dien, met het risico dat de pannen van het dak vallen, nou ja, dat is gewoon heel beangstigend. En het maakt nog steeds geen winst en het maakt nog steeds een hoop herrie en het is slecht voor onze gezondheid. Het kost ons zeker 8 tot 15 miljoen per jaar. En het is heel slecht voor onze gezondheid. Ja, want waar heb je het dan over? De kankerverwekkende stoffen die de vliegtuigen uitstoten. En wij wonen er zo dicht op, gemiddeld. Nou, pak mij, ik woon 550 meter onder de baan. En dat betekent dat ik dagelijks kerosinestank heb. En dat is kankerverwekkend en dat wil ik niet. Dus we willen nog steeds dat het gesloten wordt. Het gaat om ons leven. Ik kan binnen op dit moment wel wat leven omdat ik heel goed geïsoleerd ben. Maar 60% van het jaar speelt zich buiten af natuurlijk. Ik heb een prachtige tuin, daar wil ik graag gebruik van maken. En dat moet Maastricht Aken Airport mij niet afnemen. Dat pikken we niet meer. En dat is natuurlijk lang gedacht van, dat kan hier in Limburg wel. En die mensen die schikken zich daar wel in. Maar dat is afgelopen. Hè. Die achterban van ons die is eerder hard. Er zitten een aantal hardliners in. En die zijn voor acties en plat en hier het hek doorknippen en meer van dat gedoe. En het moet afgelopen zijn. Gewoon harde actie. Gewoon harde actie zijn die voor. Ja. Ben je er ook voorstander van? Nou, er is een verschil in beleidsaccent, laten we het zo zeggen. Dus als alliantie, en die vertegenwoordig ik, gaan wij meer toch voor juridische procedures, politieke beïnvloeding, et cetera. En niet voor de harde actie. Dus jullie zijn wat rustiger? Nee, we zijn niet rustiger, actiever, maar actiever op een andere manier, zou je moeten zeggen. Nou zijn er besprekingen geweest met de provincie, zeker in de afgelopen maanden. Je kan eigenlijk wel stellen, jullie hebben het verloren. Voorlopig. Ja, we hebben het is uitgesteld, hè? Op 5 stemmen na hebben we dat verloren. Er was een sterke lobby van de VVD met name. Maar het afscheid nemen van een vliegveld. Limburg heeft graag een vliegveld. Dat is blijkbaar het sentiment. We hebben niet verloren, we hebben nog niet gewonnen. Is het dan uitstel? Het is uitstel. De volgende discussie over het vliegveld in provinciale staten is de meerderheid voor sluiting van het vliegveld. De verwachting is dat het binnen 4 jaar gesloten gaat worden. Dat is niet vol te houden. We maken nu weer een heel slecht seizoen mee. Dus de eerste maanden van dit jaar, van 23 enzovoort, die zijn zeker verliesgevend. Het gaat dadelijk de maanden mei en juni gaat het dicht, want dan wordt de baan gerenoveerd. Dan moet daar voor 50 miljoen moet daar nieuw asfalt opkomen. Dus dit jaar kun je al als verloren beschouwen. Dat betekent dat er weer geld bij moet en dat is ons belastinggeld. Ja, ik ga toch niet aan mijn eigen ondergang meewerken? Ik ben boos op een provincie die mij ook moet beschermen en die verantwoordelijk is voor mijn gezondheid. En die laat zo'n luchthaven gewoon bestaan en de komende 4 jaar gewoon doorgaan. Dat kan niet, dat is niet te rijmen, dat moet je niet willen. Boos en strijdbaar daar in Limburg. Verslag was dat van Joris Kreugel. Joris is naar Limburg gegaan op gezag van onze bingomolen. En eigenlijk op gezag van, in dit geval was het Lieke die dat vrijdag heeft gedaan. Ja. Lambert, jij... Ja, nu de verantwoordelijke taak, inderdaad, aan de molen met de balletjes te draaien. Oh, ik begrijp dat bij Lieke ging die er heel snel... Het is een bij mij gaat het heel langzaam nu. Ja, ja. Oké, okay, ja, dat het wel eerlijk uit. Gaat. Het gaat ja, eerlijk. Het gaat eerlijk. Ja, rode bal. Rode bal. Eventjes kijken. Noord-Holland. Ja, daar zitten ze natuurlijk met Tata Steel in hun maag. Ja, dus misschien absoluut. Dat we daar eens moeten gaan kijken. Nou, dat gaat Joris dan morgen doen. Joris is morgen in Noord-Holland. En zometeen een hele wijk die speciaal voor mensen uit Oekraïne gevlucht zijn in Vlaardingen. Zo'n 1000 Oekraïners gaan er wonen en krijgen onder meer ook een eigen school daar. Vluchtelingenwerk is er niet zo blij mee. In één vandaag eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jelle Visser. Het Julianakanaal in Limburg blijft 2 weken langer dicht voor de scheepvaart. Door vertraging bij de werkzaamheden aan een ondergelopen bouwput lukt het Rijkswaterstaat niet om het kanaal vandaag weer te openen. 1,5 week geleden stortte een deel van de damwand in, waardoor de bouwkuip volliep met water. In Pakistan zijn 9 politieagenten om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag. De dader zou bij de stad Dadar in het zuidwesten van Pakistan met een motorfiets achterop een truck vol agenten zijn ingereden. De aanslag is nog niet opgeheist. Bewoners van 4 panden in het centrum van Rotterdam, die gisteren werden ontruimd vanwege instortingsgevaar, mogen nog zeker 3 weken niet naar huis. Hun gevels staan op instorten. De straat is afgezet voor al het verkeer om extra trillingen te voorkomen. En in grote delen van Nederland hebben treinreizigers last van vertraging. In het oosten staakt het personeel van regionale vervoerders voor een betere cao. In het westen zijn er defecten aan het spoor, waardoor veel intercities uitvallen. Reizigers wordt geadviseerd een reisplanner te raadplegen. Dankjewel Jelle. Voor het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, het trekt nu een front over het land. En dat betekent dat het regent in het westen van het land. En dat front dat kon je vandaag prachtig zien aankomen. Misschien heb je een halo gezien, een kring om de zon. Nee, echt een heel mooi binnen, gezicht. Te veel mensen foto's veel gemaakt. Ja. Wel wolken aankomen, ja. Zag ja. Dreigende ja. Lucht. Maar goed... Het was een prachtig gezicht en dat geeft dan, hè, dat is ook het kondigt ook zo. Heb je er vanavond plaatjes van? Ja, oh, zeker. Nou, is dat allemaal kijken. Ja, sure. Maar goed, dat zegt het ook, hè? Een kring om de zon, regen in de ton. Dus dat klopt ook weer. Ja, dat hoort er allemaal bij. Maar vannacht hebben we dus vooral in het zuiden nog enige tijd regen. Daar blijft het front een beetje hangen. En dat is morgen ook het geval. Dus morgen is er een groot verschil in Nederland. In het noorden blijft het waarschijnlijk droog. In het zuiden, daar regent het langdurig. En er kan ook natte sneeuw gaan vallen. Temperaturen komen morgen uit op zo'n 3 tot 5 graden. En de wind die is 's ochtends nog stevig. Matig aan zee, een krachtige westenwind. En 's middags neemt de wind af. En namorgen dan hebben we nog steeds met datzelfde front te maken. En vooral in het zuiden van het land kan er dan ook serieus sneeuw gaan vallen. In Limburg kan dat wel 5 centimeter sneeuw opleveren. Dat kan woensdag ook blijven liggen. Temperatuur is dan 1 tot 5 graden. En nog steeds dan ook woensdag in het noorden maar heel weinig neerslag. Donderdag is het dan meest droog, een paar opklaringen. Overdag 3 tot 6 graden. Vrijdag en in het weekend is het dan wisselvallig met af en toe regen. Geleidelijk wordt het minder koud, want de temperatuur die gaat dan richting 10 graden. En van Gerrit naar Helene voor de files. Ja, er staat inmiddels bijna 300 kilometer file. Vooral bij Eindhoven heeft het verkeer veel vertraging vanmiddag. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht, onder andere bij knooppunt De Hocht, een kwartier oponthoud. Er staat er een vrachtwagen met een lekke band. De rechte rijstrook is dicht. Op de A58 vanuit Tilburg is het verkeer daardoor ook vastgelopen bij Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp ook een kwartier vertraging. Op de A67 van Eindhoven naar Venlo sta je zelfs 50 minuten in de file tussen knooppunt De Hocht en de afrit Someren. Bij Someren is een ongeluk gebeurd, daar is de linkerrijstrook dicht. En op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen bij Huissen ook 20 minuten vertraging door een auto met pech. Suzanne Bosman. Vandaag. Die wil niet met die en een ander sowieso niet met die. Ja, aankondigen dat je niet met een bepaalde ander wilt besturen maakt blijkbaar deel uit nu van de verkiezingscampagne. Wat betekent dat? Dat bespreek ik zo met Janka Stoker, hoogleraar leiderschap. In Vlaardingen, daar komt een compleet nieuwe wijk voor gevluchte Oekraïners aan de rand van de gemeente, met flexwoningen. Vandaag zijn de eerste 60 huizen geplaatst. In juli moet er plaats zijn voor ruim 1000 Oekraïnse gezinnen, of in ieder geval Oekraïners. Goedemiddag, Ivana Somers-Gardenier. Goedemiddag. U bent in Vlaardingen wethouder bouwen en wonen. Bent u ook gaan kijken vandaag toen de eerste woningen geplaatst werden? Ja, zeker. Wij waren aanwezig met een deel van het team die hier al een jaar hard aan werkt. Ja, en hoe was dat? Hoe zag dat eruit? Ja, dat is heel bijzonder om te zien. Dat vrachtwagens af en aan rijden en de ene woning na de andere eigenlijk neergezet wordt. Dat is eigenlijk heel mooi om te zien op een project waar je eigenlijk al sneller nog woningen had willen hebben. Omdat ze gewoon heel nodig zijn voor de opvang van mensen. Ja, dan dat het vandaag echt daadwerkelijk zover was. Is het eindelijk begonnen? Mooie mijlpaal. Ja, zeker. Het moet er uiteindelijk bijna 390 worden, hè? Klopt. Ja. Hoe moeten we ons dan verder, hè? Want u hebt gezien hoe die eerste woningen dan vandaag geplaatst zijn. Kunt u schetsen wat voor wijk dat wordt met meer dan 1000 mensen uit Oekraïne? Ja, eigenlijk wel vergelijkbaar met een gewone woonwijk. Mix van appartementen. Het zijn allemaal flexwoningen, maar wel gewoon appartementengebouwen met 1, 2, 3 en 4 persoons units, zoals we dat noemen, dus woningen. Gecombineerd in 2-laags en 3-laags. En een aantal grondgebonden woningen. Een groot gebouw in het midden, dat is de school. Met de gymzaal, met daaromheen ook mooie groene inrichting. 2 kleinere multifunctionele gebouwen, waar bijvoorbeeld ook ruimte is voor een huisarts om spreekuren te draaien. Speelplekken voor de kinderen. Parkeren aan de buitenzijde, want het terrein zelf is echt autoluw of autovrij zelfs. Dus eigenlijk gewoon de ontwikkeling van een woonwijk zoals je die graag ook voor reguliere woningbouw wil realiseren. Het klinkt echt hartstikke prachtig, maar ik kan me voorstellen dat voor mensen die in Vlaardingen wonen en wachten op een sociale huurwoning, dat het wel een beetje gek overkomt, want de wachttijd is geloof ik 3 jaar en 8 maanden bij jullie in de gemeente. Nou, sterker nog, dat is de gemiddelde wachttijd. Als we het echt gaan hebben over wat de wachttijd is voor starters, dan kunt u dat minimaal verdubbelen. Maar hoe legt u dat dan uit aan die mensen? Dus, dat heb ik helaas al, niet helaas. Dat heb ik al meerdere malen inderdaad ook toegelicht en uitgelegd. Dit is een pilotproject wat wij ook vanuit het Rijk mogen draaien. Dat houdt ook in dat besluitvorming heeft plaatsgevonden onder de noodwet die op dat moment de burgemeester had. Nou, de noodwetgeving geeft meer mogelijkheden dan de reguliere bouw- en ruimtelijke ordeningregels. Dus ja, wil ik zulke projecten in Vlaardingen realiseren, dan is het heel gebruikelijk dat dat ergens tussen de 6 en 8 jaar tijd in beslag neemt. Vanwege alle procedures die je moet doorlopen. Dit is een terrein wat wij voor 3,5 jaar in ieder geval in gebruik kunnen nemen. Met de bouw erbij inderdaad nog iets langer. Waardoor we hier door die noodwetgeving sneller stappen hebben kunnen maken. Ja, maar u zegt net van ik heb het al een paar keer, sorry dat ik u onderbreek, al een paar keer moeten uitleggen. U gebruikt misschien per ongeluk het woordje helaas. Maar betekent dat u ook regelmatig op weerstand stuit? Dat er ook veel mensen zijn die zeggen van ja, wethouder, luister nou eens. Ik zit al de hele tijd op een woning te wachten. En voor de Oekraïners hier, ik snap dat die ook een huis nodig hebben, maar die krijgen er gelijk heen. Nou, dat klopt. En niet zozeer de woorden helaas. Het helaas zit hem er meer in. Dat je blijkbaar niet overal gehoord wordt als je het al een aantal keren hebt uitgelegd. Dus dat is het meer dat ik roep van helaas moet ik het blijven uitleggen. Ja. Ik snap die frustratie heel goed. En dan licht ik ook toe van het voordeel van dit project is wel dat we alle grondgebonden woningen die krijgen. Wat zijn dat precies? Wat bedoelt u daarmee, grondgebonden woningen? Grondgebonden woningjes. We hebben een vijftigtal Heijmans One woningen. Die ook door de woningcorporatie daar voor de aankomende 3,5 jaar geplaatst gaan worden. En die gaan na 3,5 jaar krijgen die een nieuwe plek in Vlaardingen. En gaan dus toegevoegd worden aan de Vlaardingse woningvoorraad. Ja. Dus er zit wel degelijk ook een voordeel in voor de Vlaardingse woningzoekenden. Ja, uiteindelijk na 3,5 jaar. Gestart, ja. Vluchtelingenwerk houdt zich natuurlijk voortdurend bezig met waar plaatsen we ook mensen, hè, statushouders, asielzoekers, de opvang. Ze hebben hier naar gekeken en ze hebben er hun vraagtekens bij. Ik denk wel dat ook als andere gemeentes hier een voorbeeld aan willen nemen, en daar zou ik ze wel echt toe oproepen, denk dan ook na of je dat kan combineren met ook andere doelgroepen. Starters of mensen die gescheiden zijn die een woning zoeken. Maar er zijn ook heel veel niet-Oekraïnse asielzoekers die ook een woning zoeken. Dus ik denk dat het goed zou zijn om dat ook breder te trekken. Nou, dat is de mening van Vluchtelingenwerk. Ivana Somers-Gardenier, zoals gezegd, wethouder in Vlaardingen. Wat is uw reactie daarop? Nou, dat vind ik eigenlijk heel bijzonder. Want ik heb hier een tweet voor me van Ellen Portega. Die is programmadirecteur Oekraïne bij Vluchtelingenwerk. Waar zij ons eigenlijk benoemt als voorbeeld voor velen in Nederland. En zij ons veel succes wenst met de bouw en begeleiding en participatie van deze tijdelijke Nederlanders. Ja, bent u dan verbaasd om dit te horen van de schaal van Vluchtelingenwerk? Ja, eigenlijk wel. Mm-hmm. En ik snap hem, hè. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen, toen wij dit project startten, en nogmaals, dat was een jaar geleden, en toen was echt ook de roep, hè, we zijn een pilot voor eigenlijk Nederland om zo'n project als dit te realiseren. Toen was die vraag er om juist die Oekraïners, omdat er ook voordelen namelijk zijn om alleen Oekraïners op te vangen. Omdat zij natuurlijk allemaal uit het oorlogsgebied komen, traumatische ervaringen hebben. Dus dat, zij hebben ook heel veel steun aan elkaar. Mm-hmm. En nogmaals, wij hebben ook bijvoorbeeld in Vlaardingen op dit moment zeker een hechte groep zitten, maar wel een groep die zich vol in de Vlaardingse maatschappij ook gewoon dagelijks eigenlijk ophoudt. Dus ja, ik ben helemaal niet zo bang voor dat soort problemen. En ja, wat betreft andere doelgroepen. We hebben ook flexprojecten voor onze eigen starters in Vlaardingen. Ik heb flexprojecten voor huisvesting van arbeidsmigranten. Wij zijn volledig bij met de taakstelling voor statushouders. Ja. Dus ik hoor een beetje aan u van bijzonder netjes. Ja, precies. U zegt, wij doen toch eigenlijk iets heel moois hier, zegt u. En nou krijg ik allemaal kritiek. Nou, nee, ik zie dat niet zozeer als kritiek. Ik denk dat Vluchtelingenwerk misschien moet leren met één mond te spreken. Maar dat is vers 2. Mm-hmm. In ieder geval, vandaag zijn de eerste 60 woningen daar in die wijk. Overigens heeft hij een hele mooie naam, Marija. Dus Meria. Meria, dat Maria, is de naam. Je kan het op verschillende manieren kan je hem uitspreken. Wat betekent maar het? Wij gebruiken hier hoofdzakelijk Meria. Mm-hmm. Dus het betekent droom. En het is de droom voor een Oekraïne zonder oorlog, zodat men ook weer terug naar huis kan. Uiteindelijk. Dus het is een naam die ook tot stand is gekomen met de Oekraïense vluchtelingen die we hier zelf hebben. En hopelijk wat perspectief. Dat is het. Vandaag zijn de eerste 60 woningen gerealiseerd. In de zomer moet het volop lopen daar. Ivana Somers-Gardenier, wethouder bouwen en woningen in Vlaardingen. Dank u wel. Feit of fictie? Nou, ik ben net een beetje bijgekomen van het enthousiasme over de poolkikker. Ja. Dat we net over ons heen hebben gekregen. Maar ja. Nog meer dieren, nog meer, in feite. Alle fictie. Dieren tellen mee. Ja, bij Buitenhof was gisteren een debat tussen Jesse Klaver, Caroline van der Plas en Esther Ouwehand. Ging natuurlijk over stikstof en boeren. En Klaver wil de veestapel fors omlaag brengen. En toen zei hij dit. Nederland blijft de veestal van Europa. We hebben de meeste landbouwdieren per vierkante meter van iedereen. Ja, volgens Klaver zijn we dus hier in Nederland de veestal van Europa en hebben we de meeste landbouwdieren per vierkante meter. Ja, de meeste dieren zei hij van iedereen. Ja. Klopt dat? Nou, dat zijn we gaan uitzoeken. Ja. We belden allereerst met Cor Pierik, landbouweconoom van het CBS. Hij heeft voor ons de Europese statistieken van Eurostat erbij gepakt. En het viel hem op dat kleine landen wat betreft veedichtheid hoog scoren, ook Nederland. Dat is natuurlijk een klein land. Hè. En in een klein land, dat zien we ook in die cijfers van Malta terug. Een klein land, als je veel dieren hebt in een klein land, dan heb je natuurlijk automatisch ook een hele hoge veedichtheid. Ja, kleine landen zoals Malta, zoals Nederland, hebben dus een hoge veedichtheid. Hoe bereken je dat dan? Dat echt tellen. Je zei dat we gaan tellen, maar dat lijkt me lastig. Ja, dat is best lastig. Ja. Nee, we vroegen het aan Pierik. Hij legde ons uit hoe Eurostat die berekeningen precies maakt. Als we kijken naar de veestapels in de verschillende EU-landen... En je deelt dat op de oppervlakte landbouwgrond. Dat is dan niet alleen de varkens en de koeien en de kippen bij elkaar optellen. Maar er wordt ook gekeken naar hoeveel voer die beesten tot zich nemen. Zeg maar, hè. Dus een koe telt dan veel zwaarder mee dan een kip. Ja, Eurostat kijkt dus naar het totale landbouwoppervlakte... en naar de verschillende soorten landbouwdieren. Want ja, niet elk dier heeft bijvoorbeeld evenveel voer nodig. Oké, maar dan wil je natuurlijk de uitkomst van die berekeningen weten. Staat Nederland dan inderdaad op één, hè? Meeste van iedereen, als het gaat om veedichtheid? Ja, daarvoor zijn we langsgegaan bij Simon Oosting... professor dierwetenschappen aan de Universiteit Wageningen. Hij zegt eerst dat er ook binnen Nederland nogal grote verschillen zijn. De noordelijke provincies, de kleigronden, zeg maar, die hebben veel koeien. Dus daar is de concentratie koeien weer heel hoog. En dan heb je de zandgronden, Brabant, Achterhoek, Twente, waar het aantal varkens en pluimvee weer heel hoog is. En als je die eigenlijk bij elkaar optelt, kom je erop dat eigenlijk heel Nederland wel heel dicht bevolkt is met vee. Ja, we zijn dus niet alleen dicht bevolkt met mensen, maar ook met vee. En de meeste landbouwdieren per vierkante meter van heel Europa, klopt dat? Nou, we hebben eerst maar eens even opgezocht hoe groot de Nederlandse veestapel precies is. Suzanne, hou je vast. We hebben volgens het CBS ruim 100 miljoen kippen, ruim 12 miljoen varkens en bijna 4 miljoen koeien. Ja. En Cor Pierik vergelijkt onze veestapel met die van andere Europese landen. Nou, als we kijken naar de cijfers van Eurostat, die breken altijd de veen. Dichtheidindex en in de veedichtheidindex is Nederland wel koploper. Oké, in Nederland zijn we dus koploper. Maar Klaver zegt eigenlijk meeste landbouwdieren van iedereen. Dus ja, we vroegen ook aan Simon Oosting hoe dat nou zit. Hebben we ook de meeste landbouwdieren per vierkante meter van alle landen op de wereld? Als we al het vee in Nederland optellen, dan heeft Nederland de hoogste veedichtheid eigenlijk van de hele wereld. Nou, laat maar toe, er maar stik omheen, feit of fictie. Ja, als er gekeken wordt naar het totale landbouwoppervlakte en naar de soort landbouwdieren, dan zijn we inderdaad, omdat we ook een klein land zijn, koploper als het gaat om veedichtheid. Het is dus een feit. Oké. Helene, hoe is het met de autodichtheid op de wegen? Ja, die is vooral rond Eindhoven behoorlijk hoog. Maar ook op andere plaatsen nu wat problemen, zoals op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort. Vanaf Arnhem-Noord is de vertraging 20 minuten door een vrachtwagen met pech. De verkiezingscampagne is op stoom. Gaat om de provinciale statenverkiezingen over dik een week. En daarmee is het uitsluiten weer in het narratief gekomen. Partij Zus, die nu al zegt niet met partij Zo in een coalitie te gaan zitten. Lammert, heb jij een tussenstand? Nou, afgelopen zaterdag trok Caroline van der Plas een streep. BBB gaat niet in een coalitie met de VVD als Rutte daar nog aan het roer staat. Het land is onder zijn leiderschap uit elkaar gevallen, zegt ze in de Telegraaf. Een heldere uitsluiting, althans het blijkt dan weer niet voor de provinciale staten te gelden, want daar zit Rutte niet in, is de BBB-logica dan. D66 toept daar ruimschoots overheen. Dus lijsttrekkers van de 12 provincies van D66 sluiten samenwerking met BBB, PVV en JA21 uit, omdat die het klimaatprobleem en het stikstofprobleem niet zouden erkennen. Ook geeft D66 een veeg uit de pan aan VVD en CDA, die samenwerking met de PVV dan weer niet uitsluiten in Limburg. Het is dus een en al uitsluiterij. Janka Stoker, hoogleraar leiderschap in Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Janka, waarom doen partijen dit? Ja, dat zou je ze vooral zelf moeten vragen. In ieder geval is het genereert het aandacht, hè? Dus we hebben het er nu over. Wat ik opvallend vind is dat het juist nu gebeurt bij die provinciale verkiezingen, hè, en indirect op de Eerste Kamer. Want dat hebben we volgens mij nog niet eerder zo gezien. Dus dat hoor je natuurlijk ook in dat BBB-verhaal, dat het opeens dan gaat over Rutte. Terwijl, ja, die doet überhaupt niet meer in deze verkiezingen. Dus dat maakt het ook wel wat verwarrend eigenlijk. Mm-hmm, ja, omdat je zou zeggen van ja, benoem dan expliciet dat het gaat om de provinciebesturen in provincie A, B, C, et cetera. Ja, dus en vervolgens wat dat dan weer voor de Eerste Kamer betekent. Maar het zijn ook een beetje loze dreigementen eigenlijk op deze manier. Maar goed, het genereert aandacht, dat is één ding wat je ervan zegt. Is het sowieso iets van de laatste jaren? Kwam het, 100 jaar geleden bijvoorbeeld ook al voor, dat uitsluiten? Nou, ik ben geen historicus op dat gebied. Maar in ieder geval, is dat uitsluiten is natuurlijk wel eens een paar keer gebeurd, hè, rondom meer extreemrechtse partijen. Maar op deze schaal, en juist ook bij de provinciale statenverkiezingen, is het volgens mij nog niet eerder gebeurd. En misschien heeft het ook al mee te maken dat juist onze minister-president ook de boventoon eigenlijk voert nu in het debat. Die heeft zichzelf heel duidelijk naar voren geschoven. En die maakt er ook wel een soort van strijd van. Die lijkt te gaan over veel meer dan waar die verkiezingen nu eigenlijk over gaan. Mm-hmm. Namelijk over tussen links en rechts? Ja, links en rechts. En over steun eigenlijk voor zijn kabinet, hè, in de Eerste Kamer. Dus eigenlijk maakt hij de Eerste Kamer veel politieker. En die Eerste Kamer, die, dat is natuurlijk eigenlijk nog weer een afgeleide van die Provinciale Staten. Dus het is nu opeens ook een heel landelijk verhaal geworden eigenlijk. Mm-hmm. Ja, maar is het dat niet altijd rond de Provinciale Statenverkiezingen? Ja, maar op deze manier zo extreem, hè, ook door de Eerste Kamer op deze manier. Ik geloof dat Pieter Omtzigt die zei van de Eerste Kamer is geen nevenfiliaal van de Tweede Kamer. Dat vond ik wel een hele mooie uitdrukking. De Eerste Kamer die moet het kabinet controleren en die moet eigenlijk vooral kijken of wetten uitvoerbaar zijn. Hè. Maar het gaat er nu heel erg om dat het een soort van steun is voor Rutte of niet. Dus hij maakt het eigenlijk, hij zet het wel echt naar zijn hand, ja. Mm-hmm. Ja, als we even teruggaan naar dat uitsluiten. Janker verwees er al enigszins naar. Lammert, in de jaren 80 zagen we dat in één keer. Hè? Ja, toen was het de centrumpartij van Hans-Jan Maat die door iedereen werd uitgesloten, zowel vanuit de politiek als vanuit de samenleving. Vol is vol, riep Jan Maat. En na Rutte 1, toen de gedoogsteunende PVV de stekker uit dat kabinet trok, werd de PVV uitgesloten. Met zo'n partij, meneer Wilders, ga ik niet samenwerken. Niet in een kabinet en ook niet in een gedoogconstructie. Niet, nooit, niet. Ja, reactie van de heer Wilders? Het was Rutte in 2017 in een verkiezingsdebat bij EenVandaag. Later kwam FVD daarbij vanuit de kabinetspartijen. Maar nu sluiten er meer en meer partijen elkaar dus vooraf al uit. Ja, wat had dat in der tijd, hè? Als we even teruggaan naar Rutte Wilders, Janka Stoker, wat had dat voor effect toen? Nou, voor een deel maak je de partijen die je uitsluit misschien ook wel groter mee. Hè? Dus mensen die zijn afgehaakt. Dit is ook niet een heel goed signaal naar mensen die eigenlijk zeg maar echt onvrede hebben. En wat je later ook ziet, we hebben natuurlijk ook de hele ChristenUnie-affaire gehad met Segers. Die zei dat hij niet meer met Rutte wilde. Dus voor een deel is het ook zo dat het zeg maar nog een harde uitspraak is en je er vervolgens toch weer op terug moet komen. Want er moeten uiteindelijk ook weer coalities gemaakt worden. Hè? Dus het is in campagnetijd heel hard schreeuwen. Maar daarna is vervolgens de vraag, ja, wat zegt de kiezer nou uiteindelijk? En daar moeten we dan toch wat mee doen. Wat doet dat met het vertrouwen in de politiek? Ja, dus dat is er wel ingewikkeld aan. Hè? Dus mensen die. Dus een groot gevaar natuurlijk voor D60 bijvoorbeeld is nu dat je zegt van ja, je luistert eigenlijk niet naar de mensen die zijn afgehaakt. Hè? Dus de populariteit voor een aantal partijen zegt misschien ook wel iets over het geloof in de regering bijvoorbeeld, of in de coalitiepartijen. Dus je moet ook wel echt wat met dat geluid. En kijk, het uitspelen van elkaar of het uitsluiten van elkaar, daarmee maak je het debat natuurlijk ook wel heel erg hard. En dat leidt niet tot meer vertrouwen. Nee, en je sluit ook kiezers uit, hè? Mensen die nagedacht hebben over hun stem. Ja, dus dat is dus het is eigenlijk ook op voorhand. Kijk, voor een deel is het een soort van schijnvertoning. Omdat we uiteindelijk straks met de uitslagen in die provincies, hè, daar moeten gewoon coalities gemaakt worden. Dus dat betekent dat wie daar de grootste wordt, dat maakt nogal uit. Je moet er ook uitzien te komen. Dus door nu op voorhand al zo stoer te gaan zeggen van ja, dat gaan we niet doen, is ook een beetje de vraag wat je daarmee bereikt. Want je gaat eigenlijk zeggen, ja, de mensen die daarop neigen te gaan stemmen, ja, die nemen we eigenlijk niet serieus. Mm-hmm. Ja, je noemt het deels een schijnvertoning, hè, om daar dus om nu met dit soort boude uitspraken te komen. René Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen, die zat vanmorgen bij de collega's van Spraakmakers op het Radio 1. En hij zegt ook, ja, uiteindelijk moeten ze toch weer zaken met elkaar gaan doen. Hij eet de soep niet zo heet als dat die lijkt te worden opgediend. Als een partij klare wijn schenkt aan zijn kiezers en ze zegt, nou, dat ligt niet voor de hand, maar we gaan het ook gewoon niet doen, dat wij gaan besturen samen met die andere partijen. Dus je moet kiezen tussen ons of hen. Mm-hmm. Dan heeft het voordeel dat kiezers weten waar ze aan toe zijn. Ja. Het heeft het nadeel dat niet alle coalities kunnen, maar je sluit eigenlijk vooral een coalitie uit die toch al niet voor de hand lag. Ja, wat hij eigenlijk zegt, Janka Stoker, is van, ja, het zijn partijen die waarschijnlijk toch al niet geneigd waren om met elkaar enthousiast te gaan besturen. Ja, maar je moet er wel uitzien te komen. Kijk, de huidige coalitie van 4 partijen, die waren misschien ook niet op voorhand heel erg dol op elkaar. Maar je moet uiteindelijk natuurlijk de provincie besturen. Hè, dus stel dat een van die partijen die jij nu uitsluit de grootste wordt. Ja, dan moet er toch iets gebeuren met die grote stem. Dus echt een beetje de vraag. Het klinkt dus heel stoer. Maar misschien moet je er ook wel aan koppelen wat je dan wel zou willen. Zodat kiezers ook weten van nou, wat krijg ik dan wel als ik op jou stem. Want dit hoort ook niet echt in het rijtje nieuwe politiek wat ons werd beloofd toen. Toch? Of wel? Nee, dus dat is een schamper jachtje. Nou ja, het gevaar is natuurlijk dat zeg maar, enerzijds willen we allemaal zeg maar, meer debat en minder polarisatie. En dat zeggen we dus ook allemaal tegelijkertijd. In campagnetijd gelden er altijd weer andere regels. En ik denk bijvoorbeeld dat Rutte nu echt erin is geslaagd om in januari met een framing te komen samen met Edith Schippers, hè, dus de voorzitter van de Eerste Kamer. Door er een soort van strijd van te maken met een linkse wolk. En dat leidt nu ook nog tot een heus debat op tv. Dus we gaan ook mee in de framing van degene die macht heeft. En eigenlijk is dat, ja, dat weet je, dat doen jullie. Daar gaan we allemaal in mee. Maar eigenlijk leidt dat dus wel tot een situatie waarin er heel weinig ruimte is nog voor een inhoudelijk debat. Want het wordt allemaal een soort van tweestrijd of driestrijd. Ja, en je maakt ook, hè, want er wordt ook wel gezegd bij de Partij van de Arbeid en GroenLinks, knijpen ze ook wel een beetje in de handjes. Ja, want dit is één keer eerder gebeurd hè, met Thierry Baudet. Toen heeft Rutte dat ook tot een tweestrijd gemaakt. En het is eigenlijk vaak ook in het voordeel van degene die tegenover Rutte staat. Hè. Dus Rutte spint er garen bij, de VVD krijgt een podium. Maar ook hij maakt eigenlijk de anderen ook groter. Ja. Lilian Marijnissen, partijleider van de SP, was vanmorgen bij Goedemorgen Nederland. En haar zakte moed in de schoenen door dat uitsluiten. Ik word hier doodmoe van. Laat het alsjeblieft over de inhoud hebben, over de ideeën hebben. En het is dan weer zo'n campagnetruc. Van dan gaan we praten over wie gaat wie uitsluiten en zo. Veel interessanter is toch, wat vind je nou en waar wil je voor strijden? Ja, Janka Stoker, het moet meer over de inhoud gaan in ieder geval. Dankjewel voor de toelichting. Janka Stoker is hoogleraar leiderschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lammert, wat hebben we nog? Drenthe en Friesen zijn van alle provincies de grootste wolvenhaters. 58% van de Drenthe en 55% van de Friesen vindt dat er in hun provincie geen ruimte is voor de wolf. Blijkt uit de peiling van Kieskompas. Stemmers op rechtse partijen blijken het welst gekeerd te zijn tegen de komst van het dier. Van de Friesen die tijdens de provinciale staten CDA of BBB gaan stemmen, vindt 78% dat de wolf terug moet naar zijn eigen land. Waar is dat? Ja, dat heet het Wolvenland. Oké, goed. Dat was het. Zometeen zijn we weer op televisie. 17:15, NPO 1. Altijd op 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen Mark Visser met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Zorg voor het dierwelzijn, voor de boeren dat ze een goed leven hebben. Elke werkdag, dit is de dag in een andere provincie. Met een provinciale en landelijke leider. Een goede balans tussen en natuur en landbouw en woningbouw. Hoe denken mensen over thema's als energie, stikstof en regionale vliegvelden? Ik maak mij hoofdzakelijk heel erg druk dat die bus niet meer rijdt. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke werkdag van 6:30 tot 7 op NPO Radio 1. De EO, met Dit is de Dag in alle staten. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Als je in een gasloos huis woont, word je vaak aangesloten op een warmtenet. Hiervoor zou je niet meer mogen betalen dan wat je anders kwijt zou zijn aan gas. Waarom stelt de overheid dan toch een tarief in dat ongeveer 2 keer zo hoog is, voor tenminste een jaar lang, zonder dat je iets te kiezen hebt? Vanavond om 8:30, Radar NPO 2. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Als experts in kozijnen en deuren promoten wij onszelf graag als echte Pietjes precies. Want alles moet kloppen voor we stoppen. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Ontdek onze kozijnen en deuren en onze glasheldere beloftes op profel.nl. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero.